Mit jósolt Nostradamus 2023-ra? Az oknyomozó újságírás még nem halott. Berki Krisztián szelleme visszatért. Lebuktunk, hogy hazudunk. Megmutatjuk, hogy mi árult el minket. Nekem kell majd vágnom a részt, úgyhogy azért lesz olyan, amilyen, úgyhogy előre is bocsánatot kérek. Nem nagyon tudok animéket berakni, mert annyira nem ismerem őket. Boomer mémeket tudok berakni. Rage face. Forever alone fej. Troll face. Ilyeneket tudok berakni. Igen, hallottam a hírt, az is egy új hír, hogy tegnap kirakta az Adult Swim, hogy kirakták a Justin Roilandet a Rick and Mortyból. Örülök, hogy tovább megy a show, mert ő egy ember volt, és egy csomó, több száz másik ember dolgozik rajta, és nekik meg több millió rajongója van, úgyhogy egy ember miatt nem mondom, hogy egy show-nak meg kéne szűnnie. Rengeteg tehetséges író van még a világon, úgyhogy szerintem tovább lehet ezt vinni. Ott van a Dan Harmon, aki egy zseni, úgyhogy bízom még bennük. Hang meg vagy új lesz, vagy utánazni meg nagyon sokan tudják, de ha teljesen új lesz a hang, azt is megértem, nem tudom, hogy hogy fogják ezt megoldani. Ha valahova beleillik azt, hogy megváltozon a hanguk, és ezt két poént elsütnek erről, az a Rick and Morty, ami, ahol minden mindig megtörténhet. Ez csak az improi a Roilandnek, hát azok nem hiányoznak. Nem nagyon voltak szerintem. Nem. Ez az elején volt ilyen impro heavy, de ott is szerintem nagyon keveset használtak. Ő mind a kettő karaktert játszott. Ő volt a Rick és a Morty is, és egy csomó másik karaktert. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a következő, akiről ilyen ocsmányság derül ki. Te. Az nem lenne meglepő, de hogy mind lepődne az internet, hogy Keanu Reevesről kiderülne, hogy gyökér. Ilyen barom módon elbaszni. Gondolhatják, hogy bármit írnak az interneten, azt úgy kell írni, hogy az bármikor kiderülhet világ elé. Te is mostantól figyelj arra, hogyha idegeneknek írsz Instagramon vissza, az bármikor vállalod ezt a szövegedet mindenki előtt a világon, akkor írd le. Ja, igen, én még nem vagyok influencer, úgyhogy én azt írok, amit akarok. Most még ocsmányokat, ezt mindenkinek küld el a faszod még gyorsan. Igen. Ma minden új követőjének a Csaki elküldi a dick pikjeit. Csak most, csak nektek. Ma az összes dick pikemet, amit eddig készítettem, azt elküldöm. A dick pikek azok még, hogy mindig geci undorítóak lenne. Ha lenne egy igényes ember, elmenne egy stúdióba, szépen bevilágítaná, rendesen nem tudom, felállítaná, és így mind egy művészi képnek is meg lehetne csinálni. Az lehet, hogy ízlésesebb lenne. Szóval tudjunk, fekete háttér, szép világítás, és akkor ezt megcsinálna egyszer, és akkor, hogyha valaki kéri, akkor azt küldi. Lehet, hogy a spontanitás is a szépség ennek, hogyha valaki ezt szereti. Amúgy ez egy ilyen egész jó szabály, hogyha nem kérik, akkor talán nem kell küldeni. Ha kérik, akkor se biztos, hogy kell küldeni. Vagy nyomtasd ki, és küld el postán, és akkor, de ne írd rá a nevedet. Nem úgy a creepy, hogyha kinyomtatom, és a ajtójára ragasztom, úgyhogy nem is mondtam meg a címét. Csak így becsúszhatod el. Ez szokott az sors iróniája jelenni, hogy erről beszéltünk, és 5 év múlva cancelezve leszünk, mert mindenfele dick pikeket küldtünk, és lebuktunk. Ugyanez megy Amerikába is, hogy mindenki jó fejnek tűnik, és pont azokkal bukik le, amikről ugat. Jó, de akkor mindenki tudni fogja, hogy csak befrémeltek minket. Szóval az az egy, amitől félek, hogy egyszer annyira bögyeibe leszünk ennek a kormány sajtónak, vagy a kormánynak, hogy de most még nem vagyunk azon a szinten, de egyszer elérnénk olyan szintre, amire jó lenne egyszer elérni, akkor meg lehet, hogy csinálnának ilyet, és ez nem lehet kimagyarázni. Az a csávó, aki balettozott, de most már kormánypárti. És azt tudtátok, hogy mivel foglalkozik a szabad idejével fókuszcsoport Ádám? Nem az olcsó gíroszt kértett, hanem a drágábban. Jó, mondjuk ezt talán ki tudom magyarázni. Apáti Bence, köszönöm. Girosztálat vettem, és nem giroszt pitám. A dollár baloldal. Igen, a guruló dollárok. Az egyik Forever-es az mérges lett rám, mondhatom, hogy belenézhetünk. Ezt megnézhetjük, ez jól hangzik. Szerintem az kiváló tartalom. Ez nem tudom, honnan van meg neki. Hamar lementhettem, mert ezt ugye amikor elmesélem, hogy letiltottak TikTokon, és ezt a videót úgy kb. 3 óra alatt letiltották. Hát szomorúan tapasztaltam, hogy sajnos le lett tiltva a videó. Kettő fontos dolgot akarok leszögezni ezzel a videóval kapcsolatban. Az első, hogy nem Ami Bence védőbeszédjét tartom meg. A másik... Azt fogjam úgy. Pedig, hogy igyekszem a személyes véleményemet teljesen kizárni, és csak is tényeken keresztül reflektálni a fókuszcsoportos srác videójára. Hogy a színfalak mögött hogy működik ez az egész biznisz, amit ennyire hirdetnek. Akinek a nevének nem jártam utána, mert lusta voltam hozzá, ahogy láttam, ő is lusta volt ahhoz, hogy a videója elkészítése előtt utána nézzen bizonyos alapvető információk. Igen, oda pörkölt, nem? Jós kritika arra a videóra, amiben csak arról beszélek, hogy letiltották a videómat, jó, akkor most jobban utána nézek az MLM-nek. Megkaptam a magamét. Mi az a rengeteg dolog, ami egyébként egyébként elérhető és könnyen hozzáférhető, mégsem említed meg ebben a videóban. Arról beszélek, hogy erről lesz majd videó. Kicsit úgy érzem, hogy feredít ez a csávó már is. Más piramis játékos családi... Ez odarakta az ő betémet. Nagyon oda szúr, nagyon oda szúr a csávó. Mondom, a Halmi Bence fölötte van a Foreverben, és meg kell védenie. Ő is nem az egyik szeretted, minyomja, bazd meg. Nem szeretted volna, hogyha rámutat a valódi gyengeségeidre, nem? Például arra, hogy azt mondtad, hogy ő. Pedig az elején úgy kezdte, hogy milyen tárgyalagos lesz meg minden. Az érveid valódi hibájára rámutat. Álljunk meg egy pillanatra, baszki. Az, hogy MLM, multilevel marketing, meg piramis játék, az ég és föld, gyerekek. Ez volt az a pont, ahol... Jaj, de jó! Na, nagyon felcsesztem szegény. Maximálisan felcsesztett ez a videó. De ha így állunk, akkor belemeltünk a dolgokba, szóval... Elérkezett az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és tisztázzuk a definíciókat. Hogyha nekem nem hisztek, akkor keressetek rá Google-ben. Figyeld meg, ez ugyanaz lesz, mint a kontrásokkal, hogy valami hülyeségbe így iszét, így megkapaszkodik, és ez így nem engedő. Multilevel marketing, a nevében is benne van. Több szín... Ez van táblája, és amúgy nekem is van. Kihozzuk, és akkor okosabbnak tűnünk. Igen. Működő hálózati felépítés, mely marketingrendszert működtet. Itt ez úgy néz ki, hogy a cég forgalmaz, aki multilevel... Tudod, mi van a fejemben? Tudom, hogy neked is az van. Tudom, hogy az office rész van. Bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat, ezt a becsatlakozó kvázi kiskereskedők tovább ajánlják és eladják, és ebből jutalékra lesznek jogosultak. Lényegében ugyanaz zajlik, mint egy gyártó, nagykereskedő, kiskereskedő, és utána pedig végfelhasználó vagy vásárló folyamatban. Ki gyárt? Ki gyárt? Hogy kell, hogy a faszomba képzelni ezt? Nem pont hasonlítani. Ugyanaz, az amikor a területen egyre jobban szétosztják, az más, mint hogy egyre több emberen keresztül megy. Na jó, ez már megint szerintem itt. Tényleg, mint hogyha a CBA más kisebb CBA-knak adná, és az is kisebb CBA-knak, és aztán valakinek ebből még profitálnia is kéne a végén. Ő franchise jellegű működést tud alkalmazni, ergo ő is tud maga alá újabb kiskereskedőket szerződtetni. Ez a fura benne, nem? Van egy franchise-om, az akkor mindig közvetlenül hozzám kéne, hogy jöjjetek. Mindenki alá és alá és alá is be lehet menni. Érdekes, igen. Ez egy franchise, ami alatt mondjuk van 2-3 franchise. Elhangzott az a két szó, hogy termék és szolgáltatás. Na, a piramis vagy pilóta játékban ilyenről nincs szó. Itt általában tagdíjat vesznek meg az emberek. Nincs egy olyan cég a ház... Csaki! Nem érted, hogy... Megszédültem ettől a hülyeségtől. Az a lényeg, hogy van termék, ami akármi legyen, a chipskecső a gyógytal, ugye? Igen. Úgyhogy innentől kezdve már nem piramis játék. Igen. Nem pilóta játék! Ne menj el! Nem pilóta játék! A csipkecsoda gyógytel. Úgy néz ki a történet, hogy az MLM egy legális működés, a pilóta játék és piramis rendszer pedig... Lehet, hogy legális. Ez a valódi különbség. Igen. Igen. De az, hogy valami legális, még nem jelenti azt, hogy az jó dolog. Etikus. Piramis játék vagy a pilóta játék az egy teljesen struktúrált formában működő rendszer, ahol ténylegesen piramis formájú az egész felépítés, és ott lényegében nem tudod megelőzni a másikat. Hiába teljesítesz többet, mivel később kerültél be a rendszerbe, ezért... Mi volt az, mit ott egyszerűen? De várj, most jön a kedvencem. How is this not a pyramid scheme? Let me explain again. Multilevel marketing működésnél, ahol teljesen legális és normális a működés, ott úgy néz ki, hogy mondjuk én elkezdek dolgozni, hozzám csatlakozik Józsi, meg Pista. Has recruited me and another guy. Now we are getting 3 people each. Dolgozni, hozzám csatlakozik Józsi, meg Pista, meg Monika. De még a Michael Scott is időközben rájön. Persze, ez is piramis. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. Persze, ez is piramis formájú, de van lehetőség arra, hogy ide Béla, hogyha csatlakozott, és többet teljesít, mint én, akkor megelőz, és előrébb lép, mint egy hagyományos. Szóval ugyanúgy piramis, csak... Fölöttem lesz a piramisban. Vagy mellettem lesz a piramisban, mert attól, hogy a piramis forma nem változik, csak lehet, hogy az emberek pozíciója változik a piramisban, és akkor onnantól kezdve már nem piramis játék. Ugye ez egy nagyon jó motivációs dolog, hogy egy olyan piramis játék, ahol még előrébb is kerülhetsz a piramisban, hogyha még jobban teljesítesz. De ez az undorító takony ember. Figyelj, azt mondja, hogyha ő van a tetején, neki dolgozik, 2 ember, ők fölvesznek 10 ember? Már 22 ember dolgozik nekem. 22 ember dolgozik, és csak neked? 3200 embered lesz, már emberek 10000-ei fognak neked dolgozni. Garantáltan meg lesz a gyémánt üzleted. Várjál, ne menjen, most jön a java. Viszont az egyikük, Azt mondja, ő fölvesz 30 embert maga alá. És akkor, hogyha ő jobban teljesít, mint én, akkor meg tud előzni engem? De vajon ki a faszomnak termel ott mindenki? Nem tudom, hogy hogy előzni meg, hogy följebb kerül. Lehet, szerintem csak névileg, hogy akkor én már regionális vezető vagyok. Ugyanúgy, ugyanazok van fölöttem, ugyanazok vannak alattam, csak más a név. Ez nehéz megmagyarázni. Vagy akkor onnantól kezdve, aki beszervezett, az is nekem dolgozik? Tényleg nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy jöhet ez ki matematikailag. Hogyha azt mondja, mert hogyha csak arról van szó, hogy mondjuk ki mennyit ad el, akkor nem a beszervezéssel lenne senki elfoglalva, hanem mennyit adsz el, és akkor te leszel a csúcson. Hogy mennyit adsz el, és az alád beszervezett emberek, de amennyit te eladsz, annak egy része alapból a te fölötted lévő embernek megy. Szóval akkor valószínűleg nagyon sokat kell csinálnod, hogy neked az már átbillenjen, hogy mindenki, aki alattad termel, meg még amit te termelsz, abból megy föl egy jutalék, de te neked több legyen. Én nem gondolom, hogy ez miért nem, akkor miért nem mindenki egy szinten van? Aki amennyit elad, az alapján így... Mert így motiválni lehet az embereket, hogy... Hogy a végén majd semmit nem kell csinálni, és élősködhetnek másokon. Meg a belépési csomag, tudod, hogy van ez? De csak addig élősködhetnek, amíg nem jön egy még nagyobb élősködő ember, aki széthajtja magát, meg mindenkit. Nem érted, hogy megmagyarázta, hogy ez nem piramis, csak igazából... Egy pilóta játék. Úgy néz ki. Rajzolta ez az atyadat, kezd. Rajzolta. Amikor alkalmazottként is, hogyha előre lépünk, vezetővé tudunk válni, hogyha vezetőként jól teljesítünk, középvezető lesz belőlünk, stb. Stb. Bár itt azért egy sokkal... Látszik, hogy soha nem dolgozottam úgy egy rendes cégnél. Igen. Ami szintén felnyomta bennem a pumpát a véleményeddel kapcsolatban, az kifejezetten... Kellemes a hangja amúgy a csávónak. Ő nem egy karizma vákum. Nem, ő neki van karizmája, így tényleg el lehet adni a szarodat. Hogy olyan cégről és egy olyan termékcsaládról beszélsz, amit egyrészt nem is ismersz, nem is említesz név szerint, ezt a tollat most lejtettem. Megvan, szóval ahol tartottam. Miért kérne a név szerint említenem? Arról szól a videó, hogy letiltották a videómat, és hogy majd utána megyek ennek a témának egy kicsit. És nem is csak a Halmi Bencéről beszéltem, hanem általában ennek az egész témának, de úgy látszik, hogy csak azt hallott, hogy a Halmi Bencét bántották a Bencét, aki, hogyha sokat dolgozok, fölé kerülhetek, bár nehéz lesz szerintem, az ők eléggé magasan vannak. Bátran említhetnéd a cég nevét, hiszen több mint 44 éve van a piacon, és több mint 160 országban van jelen. A termékcsaládja pedig rengeteg minősítéssel van már ellátva. Gondolhatunk itt többek között a Magyar Testnevelési Egyetem minősítésére, a Magyar Természet... Testnevelési Egyetem. És mi a faszról beszél most ez a Forever Living Products? Szerintem igen, ő sem említi meg. Én nem említem meg, miközben nem is erről beszéltem, ő meg kifogása, hogy nem említem meg a céget, amit utána nem említ meg. Még olyat nem láttunk, hogy itthon egy minősítés az igazából annyira nem is nagy minősítés. Olyat sem látunk, hogy Magyarországon a korrupcióval meg lehet venni a dolgokat. Bocsánat, de ez a Magyar Természetgyógyászok minősítése szerintem, na ez, hogyha valami, akkor ez a legmagasabb nívó. Így van. Ezt tudjuk, hogy akkor biztosan hatni fog. Kóser minősítésre, ami azért elég erős feltételekkel rendelkezik. Ez fontos volt megemlíteni, igen. És itt, tehát a termékeket senki nem azt mondta, hogy a termékek feltétlenül rosszak. Árulhatsz prémium autókat is, hogyha MLM-be árulod, az attól még egy piramis alakú, ugye egy piramis nem játék. Nem érted, hogy külön lehet menni, így mehet fölé alá. Így van. Vannak, akik nem etikusan működnek, és vannak olyan cégek, melyek illegálisan működnek. Ebből kifolyólag az alap megítélése a... Ez így van. De hogyha elég nagy a cég, akkor lehet, hogy az állam is szemet hunja fölött, vagy elég régi. És amúgy igen, elég sok országban vannak jelen, és elég sok országban probléma ez. Amerikából indultak ki ezek a dolgok amúgy annó, és ilyen vírusként végigmentek a világon. Nem biztos, hogy attól még jó, hogy sok helyen vannak hiszékeny és becsapandó emberek, szóval ezzel, hogy most meg is jelen van minden országban, attól még nem lesz egészséges. A legtöbb esetben ugye kiszolgáltatott közösségeket külön céloznak ezek a cégek, akik azt gondolják, hogy ez majd kiút lesz nekik a szegénységből. Ami ugye ezeken a gyűléseken például, ugye, ahogy megbeszélitek, hogy hogyan érdemes ezeket a dolgokat reklámozni, hogy kiknek érdemes ugye ezt eladni, hogy kiknek hogyan fog tudni ezt segíteni, hogy ezek, kinek, ugye így a cégen kívül milyen haszna lehet ebből, hogyha ő megvásárolja ezeket a termékeket, és nem pedig azzal hergelitek az eladókat, hogy a kiskereskedőket, hogy milyen jachtom van, hol voltam nyaralni, nézd a kurvámat! Hiszen rengeteg MLM sérült ember van. De ugyanúgy, hogy az élet bármely területén, bármilyen foglalkozást tekintve, vannak kóklerek és vannak normális emberek. Miért van rengeteg MLM sérült ember? Én nem emlékszem rengeteg kiskereskedelmi lánc sérült emberre. Közért sérült emberre. Mindenütt vannak kóklerek, csokkár. Van, ahol több, van, ahol kevesebb. Akkor először is nézzetek utána tényszerűen a dolgoknak. Ja. Amúgy köszönöm, itt meg is említeném, nagyon sok e-mailt küldhetek már, bár nem mindenkinek sikerült az e-mailre elküldeni, amit kiírtunk a videóba. Ide kiírom újra, erre küldjétek az MLM sztorikat, képeket, videókat, beszámolókat, mindenféle ilyesmiket, és akkor majd megpróbáljuk összeszedni, már 30-an minimum küldtek, de jöhetnek még a infók, jöhetnek, hogyha valaki még beszállna. Szeretek utána annak, hogy milyen is pontosan a Forever cég, milyen a termék. Na végre kimondta a Forever cég. Milyen az üzleti modell, és mit tud megadni az a rendszer, az a működés, ahogyan én is dolgozom például. De miért nem mondod el te most? Miért kell kikutatni? Ez miért nem nyilvános? Ez miért nem az a lényeg, hogy milyen a termékek, hanem az, hogy a bizniszt hogy kell építeni. Itt a bizniszben vannak belebuzulva az emberek. A termék az csak másodlagos, hogy lehessen azt mondani, hogy van termék. Szóval ez szerintem tudatosan van fölépítve, hogy annyi ilyen köd van az egész szemét körül, ami viszont a köd közepén ott van ez a kis piramis. Ez sok ködön így át kell így vergődni, megtalálni ott a végén. És hogy mindig erre hivatkoznak, hogy nézd, jó ez a fokrém, meg milyen sűrített mosogatószer. Fontos, ez a fokrém, ez olyan jó, hogy erre ilyen 144 országos bizniszt kell építeni, mert amúgy nem lehet megvenni a boltba egy ugyanolyan minőségűt. A másik dolog pedig ide a végére, és tényleg ez a zárszó, az pedig az, hogy nézzük meg a fókuszcsoport a srác videójának a lényegét. Na nézzük meg! Elemezzük egy kicsit a testbeszédet. Nézzük a Ja, végre az, ami ezt tényleg ért. Hogy hányszor kaptam már meg ilyen bullshiteket, figyeljünk, hogy mi lesz a testbeszédemmel. Meg a kommunikációt. Hogyha bármely kommunikációs könyvet felcsapunk, akkor ha testbeszédről olvasunk, kristálytisztán látszik az, hogyha valaki nem néz a szemünkbe kommunikáció közben, hogyha... Adj erőt, te idióta, barom! Milyen szemedbe? Egyedül voltam egy fallal szemben. Ez a szemem, nézz a szemembe dolog, attól kikészülök, bazd meg, hát nincs itt senki előtt, amikor veszem fel a videót, csak egy kamera meg egy képernyő, amire föl van írva a fő pontok, amit el akarok mondani. De érted, ez, hogy mire gondol, értem, hogy mire gondol, és nem gondolom, hogy igaza van. Szerintem nem lesz jobb attól a videó, hogy folyamatosan a kamerába nézem. Én szerintem attól függ, hogy mi a célod, és hogyha például az a célod, mint neki, ami az hogy egész életemnek a célja, igen, az, hogy valakinek minél gyorsabban, minél hatékonyabban a bizalmába férkőzzön, most épp nem a szarját akarja eladni nekünk, hanem a szar véleményét próbálja most adni nekünk igazságnak, hogy ezt mi most így elfogadjuk, és ezért folyamatosan mosolyog, folyamatosan kedves, folyamatosan ilyen kellemes, megnyugtató hangszínben beszél, hogy minél inkább figyeljél rá, és elenged magad, megbíz benne, mert ő a barátod. És ez bárki meg tudja csinálni, de attól még nem fog igazat mondani, meg nem lesz ettől csak pszichopata lesz. Ide nézek, és így beszélek, és így formálok véleményt, aztán néha fölnézek, aztán néha nem, és megint igen. Az azt jelenti nagy valószínűséggel, hogy vagy nincs megfelelő információm a dologról, vagy Nem érted, hogy nem néztem a kamerába, ezért nincs igazam. Igazságot fogalmazok meg, vagy hazudok. Nem nevezlek. Ha igen, aki tudatosan hazudik, és ezt átgondolja előre, és a szemedbe néz, és úgy hazudik, hát ez biztos nem hazudik. Mi ez a gyerek? Nem. Kit akar ezzel meggyőzni? Bazen, 14 éves gyereket, aki nem tudom, aki eddig a dzsungelben élt? Csak nyugi. Lebuktam. Nem néztem a kamera lencséjében. Nem mindig az a jó, amit nagy hangon sokan negatív véleményként megformálnak. Amúgy ez... Érdekes, pont egy MLM mondja, amit a legtöbbet szoktak kritizálni az emberek. Most oda nézek a kamerába, most hogyha igazat mondom. Én meg vagyok sértve. Engem megsértett ez az ember, mert azt gondolja, hogy ennyire hülye vagyok, hogy azzal, hogy ő a nonverbális jeleivel mit jelez a majom agyamnak, hogy ezzel fog engem meggyőzni, nem az észérveivel. Én meg vagyok sértve. Mindenkinek is lehet véleménye, és mindenki... És az online média segítettem, hogy az MLM-en jól el lehet adni. Sok hiszékeny ember ez el lehet érni. A vélemény buborékjába. Igen. Ahova nem jut be más információ. Kétségbeesett embereket pillanat alatt el, ez gyakorlatilag itt, ez erre van kitalálva. Eddig nagyon nehéz volt, mindig ismerősöket kellett, és most ezt, ez a legkellemetlenebb részét át lehet ugorni az MLM-nek, és rögtön az interneten idegeneknek eladni a szarunkat, és az már sokkal jobb, mint amikor össze kellett még írni listába az összes ismerősöket az elején. Írogathatsz embereknek instán, hogy wow, te egy nagyon tehetséges, ügyes srácnak tűnsz, aki el tud adni ilyen vidős, gőzölgő szart. Én is voltam ilyen előadáson, emlékszem. Egyszer meghívtak egy ilyenre. Így végültem, így elgondoltam, hogy mi is ez. Olyan meggyőző volt, hogy így 3 percig így gondolkoztam, hogy bazeg, ez valami normális dolog, és így a 4. percén rájöttem, hogy hagyjál már bazeg, ismerősöket, ott mondtam, nem, nincs pofám, bazeg, érted, én csóró egyetemista voltam, de el tudom képzelni, hogyha valaki egy másik élethelyzetben van, kétségbe esettebb, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, próbáljuk meg. Engem úgy neveltek, és ez lehet, hogy a szüleim hibája, hogy ne fikázzak másokat, és ne... Istenem, én egy szent vagyok. Igen, én a hátuk mögött döfök bele az emberekbe, ahogy azt írik. Engem úgy neveltek, hogy más bizniszét ne roncsom, mert majd tönkretesz engem, és elás az erdőben. Az állítatásos szar, amit elővesznek ilyenkor, hogy engem, én úgy tudom, hogy engem másokat nem szabad bántani, és így, annyira kifordul a gyomorom ettől az álszentségtől. Azáltal akarja több és jobb lenni, hogy valakit lehúzok és lenyomok, hanem sokkal inkább próbáljuk meg felemelni magammal embereket, és pozitív hatással legyek mások életére. Szerintem, amúgy ezek az emberek tényleg szerintem elhiszik, hogy hogyha így felemelnek néhány embert, hogy ők jót tesznek, hogy azok az emberek mondjuk jobban élnek, és még egy szinten alattuk is egy kicsit jobban élnek, és ott pedig, nem tudom, életek tönkre mennek. Azt már nem látják. Hát az nem az ő hibája, hát azt, aki ott beszervezte. De azt elfelejti, hogy 8 körből elfogy az ember, hogyha mindenki beszervez maga alá, nem tudom, 5 embert. Nincs annyi ember a földkerekségen, hogy ne lehessen átlátni a magad alatti szinteket. Erre nem vagyunk képesek, akkor ne gyártsunk tartalmat. Ez voltam én, Györfi Ruben, és hogyha rólam is... Mondj egy nagyon menő név, azt kell, hogy mondjam, igen, az a Györfi. De akkor ne gyártsuk tartalmat, hogyha nem tudom. Szóval csak pozitív dologról lehet tartalmat gyártani, semmit nem lehet kritizálni, semmit nem lehet, semmilyen átverést lebuktatni. Mindenki jót akar neked, hidd el, hogy minden jó a világon, mostantól csak pozitív tartalmat. Igen, a nyomozóhatóságnak is szóljon már valaki, hogy a sadudéket ne basztassa. Jöhetnek a MLM-es beszámolók. Itt a riporterrel kell szerintem folytatnunk. Nem ennyi már el! Akkor 2 filter. Sajnos meg kell, hogy kövessük magunkat, mert valótlanságot állítottunk, legalábbis, hogyha elfogadjuk Bohár Dániel a riporter adatait. De most tanultam, többet fogok kamerában nézni. Azért mondják mindig tényleg, hogy igazad van. Mert te többet nézel a kamerában, és bizalmat épít. Nem azért, mert nyilván, ha objektíven nézzük, amiket mondasz, szóval hagyjuk is. Azért, mert elolvasom a cikket. Öreg Bohi, mondtam, hogy utána fog járni a Völner ügynek. Nem nézett utána, viszont utána nézett a debreceni akkumulátorgyár körüli balliberális lipcsi hisztinek. Azt mondja, hogy... debreceni lipcsik, mit hisztisztek, bazzeg? Most lebuktattik a Bohár Dani. A baloldal hazudik. A debreceni akkumulátorgyárról. Leírom, mi az igazság. Azt híresztelik a hergelők, hogy az aksigyár 40 ezer köbméter ivóvizet használ el egy nap alatt. Ezzel szemben a valóság az, hogy 3 ezer köbméter a napi vízigény, aminek 80%-át megtisztított szennyvízből, azaz szürke vízből elégítik ki. Nézzük a következő lipsi hazugságot. Azt hazudják a lipsik, hogy az akkumulátorgyár miatt beteg lesz mindenki, és a környezetet is szennyezi. Valamit le kellett volna basztani. Ezzel szemben a valóság az, hogy a debreceni gyárnak teljesíteni kell az Európai Uniós környezetvédelmi előírásokat, és még szigorúbb magyar szabályokat is. Emellett a környezetvédelmi dokumentáció teljesen nyilvános, vagyis mindenki láthatja. Ne dőljetek be a baloldal hazugságainak. Én nem tudom, azért ezek elég kemény számok itt. Tehát azt mondja, hogy akkor nem 40 ezer köbmétert fog használni a gyár, hanem 3000 köbmétert, és ennek a 80%-át pedig tisztított szennyvízzel fogja ellátni. Tegyük hozzá, hogy a debreceni gyárban valóban ott lesznek elméletileg ugye nyilvános eredményeket publikáló mérőkutak. Távolabb van a várostól, nem fognak így elértéktelenedni az ingatlanok, és talán még a talajvízzel kapcsolatban is úgy készültek, hogy a városnak azon a felén van ez az ipari telep, ahol elfolyik a város felől a víz a föld alatt, úgyhogy ilyen szempontból sokkal jobb helyzetben van Debrecen, mint Göd, viszont ugye ez meg egy nagyobb gyár. Itt is Bohár Dániel, a riporter nem szeretett volna túl sok apróságba ilyen, tehát ilyen, a sok tényt közölni az emberekkel, mert akkor attól ugye megfájdul a fejük. De ő a riporter! Nekik nem gondolkoznia kell esetleg, meg egy nem egy oldalú tények lesznek majd a végén. Reporter vagy? Benne van a nevedben, hogy a riporter? Nem, bocsánat, akkor én Szabó neked... Márton árnyék miniszterelnök vagyok. Van egy videó. Nem biztos, hogy sokkal jobban ért hozzá az az ember, mint a Bohár Dániel, éppen csak a vízügynél dolgozik vezetőbeosztásban. Vagy nem tudom, lehet, hogy tőle szedt az információ itt a riporter úr is, de hát nyilván ugye ez nem derül ki ebből a szaros Facebook posztból, amiben ő úgy gondolta, hogy közzi az emberekkel. Mi három ütemről tudunk, és az első ütemnek a csúcsvíz felhasználása az 6232 köbméter naponta, és a jelenleg rendelkezésre álló információnk alapján ugyanennyi lesz a második, harmadik ütemben is. Tehát ez olyan 18 és 20 ezer köbméter per nap. Ez. Én nekem ezeket össze kell adnom, mert nekem a végső kapacitásra kell mindent méretezni, mert első a lakosság ellátás biztonsága. A végső kapacitás az ez a 3x6200, tehát ez a 18-20 ezer köbméter per nap. Bohár Dani nem így számolt, ő 3000-rel számolt. Igen, mert ő valószínűleg az átlag vízigényt vette alapul, és annak egy nem tudom, az egyik változatát, én 300-at is olvastam valahol. Egy állami szervnél dolgozik egy felelős ember, aki azt mondja, mint ahogy hallhattátok is, hogy a mi információink szerint, a rendelkezésünkre álló információk szerint, nekünk ezzel kell kalkulálni. Bohár Dániel pedig azt mondja, hogy ő itt elmondja. Ez amúgy szerintem az újságírásnak Magyarországon a rákfenéje, nem a szakterületnek a szakértői, a legtöbb újságíró, de Bohár Dániel még... Valószínűleg még újságíró se. Sorra vettünk egy csomó dolgot ezzel kapcsolatban a hétfői részben. A vízigény az csak egy volt a sok közül. Rengeteg más dolog van, ami miatt nem szeretnék az emberek, ami probléma lehet, akár az adótól kezdve, ahogy kidolgozik ott, akár az, hogy a házak értékét csökkenti, akár az, hogy milyen egyéb a szennyezésről még annyit beszélt, hogy hát be kell tartani a szabályozásokat. Mint látjuk a Gödnél is, ez mennyire lett betartva, vagy mennyire ellenőrzik azt a betemetett kúttal például. Egész egyszerűen az emberek a Gödi példa miatt nem bíznak meg a magyar hatóságok munkájában, meg a politikának a munkájában. És amúgy ezen szintem nem segít az ellenzék se ez a hisztivel, amint ugye elkezdett ez felfújódni ez a lufi, oda rohantak, és elkezdték a següket a földhöz csapkodni. De nyilván ők se szakértők, hanem ők politikusok. Ez a szakmájuk, hogy ők politizálnak, és akkor politizálnak, akkor tematizálnak valamiben, amikor az már megérett arra, hogy ők hasznot húzzanak belőle. Amikor pedig ugye lehetne valamit tenni esetleg együtt, akkor is szépen a másik oldal felszalámizza őket, mint Gödön. Oscar jelöltekről akarsz? Én gondoltam, hogy te biztos erről. Amúgy az Oscar jelöltekről szerintem, mondjuk az Oscar az maga egy, én azért nem sokra tartom már az Oscar díjat, de azt megígérhetjük, én pont arra gondoltam, amikor néztem, hogy kik a jelöltek, hogy, mert én szeretem megnézni a jó filmeket amúgy. Március 10-ig én felkészülök, és akkor így egyik, jól van ez így részben, és elmondom, hogy én kinek adtam volna, kinek tippelek, hogy megnyerte, és te meg elmondod majd az igazságot. Jó, de amúgy ebben lehet, hogy valamelyik részekben részt veszek én is. Igen, a háborús filmet, a nyugaton a helyzet változatlan meg fogom nézni. Akarom az nézni. Az, Netflixes, szóval meg is tudod. Ja, az Avatart már láttam, úgyhogy valószínűleg ebből a kettőből időbe percre már a 30%-át ezeknek láttam. Jó, akkor visszatérünk az Oscar-díjra, amikor kiadták, addig mindenki készüljön, és akkor megbeszéljük ezeket a filmeket. De mondjuk az ilyenek, hogy azért mit tett ez a Guillermo del Toro-s Pinocchio, hát ezt nem tudom, hogy mivel lehetne rámenni. A Meat Canyonnak a Pinocchio-ját sokkal inkább tudom ajánlani. Na nézzük, mit jósolt a Nostradamus. Végre valami. 8-8-8, tehát garantált, hogy akkor ez egy igényes cikk lesz. Nostradamus évenként jósolt, mint tudjuk. Na, amúgy nem, hanem százasával vannak négy sorosai, amit sokan úgy vélekednek, hogy az akkor 100 évente egy-egy évre jelez valamit. Ahogy én olvasgattam utána Nostradamusnak, mert ezt már egy hete próbálom berakni ezt a cikket, csak rájöttem, hogy nem fog tudni ennél többet kihozni, mint egy szaros geg. De hogy mert egyszerűen nem találtam meg az interneten a Nostradamus kiadmányainak a normális akár angol, akár magyar fordítás, hogy tessék, itt egy lista, és pedig régen találtam egy ilyen oldalt, hogy oda volt írva, hogy kb. Mikorra próbálják ezeket belőni, és hogy jövőre miket. Nem akarják, hogy tud. Tudjuk kik, nem akarják. Ez titkosan el van rejt. Ez amúgy azt hiszem, hogy olyan, mint kicsit, mint egy ilyen horoszkóp, hogy így, jaj, most ez lehet évente egy ilyen cikket felhúzni rá, és akkor mindig így, igazából már nem gondolom, hogy még ha biztos egy csomó jósoltak, ebből bejött pár, és onnantól ő, aki tudott jósolni, és utána olyanok a jóslatok, hogy igazából, ha nagyon akarok, találok olyan hírt, amit rá tudok húzni, és akkor tudom ezt validálni. Ha még nem is ez, akkor is mit gondolsz, hogy 88 mennyire járt utána. Nem biztos, hogy sok köze van amúgy az eredeti iratokhoz ezeknek a 888 cikkeknek amúgy. Hát már csak az eddigi kutatásaim, mély kutatásaimból kiderítettem, hogy igen, nem sok közük van hozzá. Na, egyesek azt állítják, hogy Nostradamus megjósolta Adolf Hitler felemelkedését, de azt is megjósolta, hogy 2023-ban nagy háborúra kerül sor. 7 hónap nagy háború a gonoszság miatt halott emberek. Ez a viszonylag hosszú időkeret inkább egy hagyományos háború utal, mint a nukleáris Armageddon kölcsönösen biztosított pusztulására. Hát 7 hónap nem jön be. Nagy jóslás, hogy majd a gonoszság miatt halott emberek lesznek. Igen, hát ez az amúgy viszonylag lehetett fogadni már akkor is arról, hogy a háborúk azok általában voltak akkor. Hát igen, meg amúgy, hogyha nem Ukrajnában lenne háború, akkor valószínűleg máshol lenne, és akkor azt mondanák, hogy amúgy biztos erre gondolt. Ja. De amúgy Nostradamus pedig a, tehát kifejezetten Franciaországra. Onnan nézed, akkor 7 hónap volt, hogy az még az előkészítés, mindent lehet majd úgy csűrni, csavarni, már hogyha bárkit érdekel annyira ez a téma, hogy ezzel foglalkozzon. Találtam amúgy egy 41-es kiadást, egy magyar kiadást egy ilyen Nostradamus jósataíról, és akkor ott mondták, hogy igen, Evró és Ruen elesik, és jó, és igen, akkor már zajlott ugye a háború, és már a németek kiszorították az angolokat a kontinensre, és akkor ott írták 41-ben, hogy hát igen, hogyha ez minden így ez szerint megy, akkor 7 hónap múlva vége lesz a háborúnak. Ez sikerült? Megfejtették. Nyilván, hogyha valójában látta volna a jövőt, akár fogalmazhatott volna pontosabban is, de akkor nem lehetett volna mindenre ráhúzni. Igen, de nyilván nem tudta volna érteni a mobiltelefonokat. Ja. Megjósolta a Szabi Est és GVM párharcát is, hogy igen, az igazi fontos dolgoknál maradjunk. Azt mondta, 7 hónap nagy háború. A búzatábla olyan magasra fog emelkedni, hogy az ember megeszi majd embertársait. És ezt is most akkor hát most szó szerint kéne értelmezni? Hát vagy? Értsétek, hogy akarjátok. Valami okosat akartunk mondani, az, hogy iratkozzatok fel. Ne higgyetek el mindent, amit a Bohár Dani mond. Hát, de azt se higgyetek el, amit mi mondunk amúgy. A kormány mond, vagy amit Nostradamus mond, az is vigyázzik. Vagy az MLM-esek. Hát azzal is amúgy lehet, hogy egy kicsit vigyáznék. Igen, amúgy. Még hogyha ezek közül, a felsoroltak közül ők is a leghitelesebb források, talán még az MLM-eseknek se hinnék el. Ha minden. Valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg azért túl szép, hogy igaz legyen, mert vak vagy, hogy lásd, hogy igaz, hogy nem mersz félreállni a saját utadból. Szerintem mi azért be tudnánk magunk alá építeni egy csomó embert. Szóval itt van egy óriási platformunk, és nem használjuk ki arra, hogy belépjünk az MLM-be, főleg, hogyha így föl lehet menni, felhasználhatnánk ezt az egészet, hogy annyi embert beszervezünk, hogy a Halmi Bencék fölé kerüljünk. De. És akkor már Halmi Bence, és nekem dolgozik majd. Vagy csináljunk egy saját MLM-et. Alapból a csomag 800 ezer lenne, de óriási kedvezmény, most csak 300 ezer nektek, bazeg. Ez az év lehetőség, hát engem kiraboltok engem. Rendőrség, kirabolnak. Mi azt szeretnénk, hogy ti gazdagodjatok meg. Így van. Mi nem magunknak akarjuk ezt. Neked akarjuk adni a pénzt. Ez az ember, ez már csitrilliárdos, nem tudja, hogy mennyi pénze van. Neked akarja adni ezt a pénzt. Üljél már vissza, adok neked, várjál! Mi nem abból élünk, hogy másokat lehúzunk, köpködjünk. Engem úgy tanítottak, hogy mindenkit szeretni kell, és minden jó, és minden szép. Bár ő is mondta, hogy sok kókler van a szakmában, de arról se szabad beszélni, még neki se, aki ugye hiteles arc, mert az már azt jelenti, hogy másokat lehúznánk. És az a lényeg, hogy ne lehúzzuk az embereket, hanem felemeljük a mi szintünkre, akárhol is van az. Ami pénzügyi szintünkre felemeljük, és a morális szintünkre letapossuk. Elég volt ebből! Tényleg, azt a sztorit, azt most már holnap föl kell hozni csak kell. Nézd mi melyiket. Azt a sztorit, tudod? Ne mondd el, ne spoilerezz, azt a sztorit holnap most már elő kell venni. Nincs hova. Nem, ez holnap nem lehet tovább húzni, holnap ezt a sztorit elő kell venni. Jó. Föl fog robbanni az agyatok. Holnap elő kell venni ezt a sztorit, mert... Mert holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt leszünk.